أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنصوبات هو ما اشتمل على علم المفعولية، فمنه المفعول المطلق وهو اسم ما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه، ويكون للتأكيد والنوع والعدد، مثل جلست جلوسا وجلسة وجلسة. فالأول لا يثنى ولا يجمع بخلاف أخويه، وقد يكون بغير لفظه، مثل قعدت جلوسا، وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا، كقولك لمن قدم خير مقدم، ووجوبا سماعا، مثل سقيا ورعيا وخيبة وجدعا وحمدا وشكرا وعجبا وعجبا عجبت وعجبا evet nokta nereye kadar gidersek tamam evet el mensubatü mensuplar evet هَذَا شُ بَابُ الْمَنْصُوبَاتِ Mensuplar bölümüdür. Bu okuyacağım. Veyahut da اَلْمَنْصُوبَاتُ Mensuplar هَذِهِ الْمَذْكُرَاتِ Şu zikredilecek olanlar mensuplardır. Mensubat kelimesi mensup lafzının cem'idir. Cem'ül mensuptur. Mensubun mensubani mensubatun İsmün mensubun İsmâni mensubâni esmâ'ün mensubâtün. Merfuatta da anlatmıştık. Efendim, mevsufu müzekker layakıl olursa sıfatı failat, mef'ulat, fevail kalıplarında gelir. Hüve o. Hüve o. Yani merfu. El-Mensub. Hüve o. Ey el-Mensub. Yani mensub nedir? Meştemele. Meştemele şamil olan isimdir. İsmun iştemele. İsmun iştemele. Şamil olan isim. Yani mevsuf olan isimdir. Muttasıf olan isimdir. Ne üzerine şamil olan? Ala alemil mef'uliyeti mef'uliyet alametini şamil olan isimdir. Mef'uliyet alametinden murat nedir? Yani alametü kevnil ismi mef'ulen hakikaten ev hükmen. Hakikaten mef'ulü mutlak, mef'ulü bi, mef'ulü fi, mef'ulü le, mef'ulü ma. Hükmen mef'ul de hal, temyiz, müstesna, kâninin haberi, inne babının ismi. Değil mi? Cinsten hükmü. Nefi için olan lanın ismi, leyseye benzeyen ma ve lanın haberi, bunlar. Bunlar da hükmenler. Evet. Evet. İsmin mef'ul. Hakikaten ve hükmen mef'ul olma alameti, alametini kendinde bulundurması. Peki bu alamet nedir? Dört tanedir. Dört tanedir. Fetha, kesra, elif, ya. Ra'ytu Zeyden. Mensubun bil fethati. Ra'ytu Müslimatin. Cem'u müennes, salim. mensubun bil kesirdir. Raitu ebake. Esma-i Sitte-i Mutelle'dendir. Değil mi? Mensubun bil elif. Raitu müslimeyni. Mensubun bil ya. Liyennehu müsenna. Raitu müslimine. Mensubun bil ya. Efendim. Liyennehu cem'u müzekkerin salimun. Anlaşıldı. Hakikaten veya hükmen mef'ul olmanın alametini bulunduran mef'ul olma alametiyle yani fetayı mensup alameti veya kesreyi veya elifi veya yayı kendinde bulunduran mensup isimdir. Tamam. O isme ne denir? Mensup isim. İsmun mensubun denir. Tamam. Mef'ul olma alametinin alametiyle muttasıf olan isim. Feminhu, feminel mensubi, o mensuptandır. Veyahut da femin meştemele ala alemil mef'uliyet. Mef'uliyet alametini şamil olan isimdendir. El mef'ulul mutlaku, mef'ulun mutlak. Herhangi bir şeyle kayıtlı olmayan mef'ul. Bih değil, fih değil, leh değil, ma'ah değil yani. Tamam mı? Diğer mef'ule böyle değil. Mef'ul bihi ona yapılmış. Mef'ul fi onda yapılmış. Mef'ulle onun için yapılmış. Mef'ulle onunla beraber. Onunla beraber. Mef'ul ma. Onunla beraber yapılmış. Hepsinde bir kayıt var. Ama mef'ul mutlakta bir kayıt yok. Darabtu darbe. Mef'ulü bi. Ona yapılmış. Darabtu zeyden. Mef'ulü fi, onda yapılmış. Daraptı yevmel cumaati, emamel mescidi. Mef'ulü leh, onun için yapılmış. Daraptı tedîben, lehu. Mef'ulü ma, onunla beraber yapılmış. Ve tebka ve ameleke. Amelinle beraber kalırsın. Daraptı ve zeyden. Zeyd ile beraber dövdüm. Sirtü ve zeyden. Zeyd ile birlikte. Ama mef'ulü mutlak nedir? Fiilin, hadesin bizatihi kendisidir. Darabtu darben. Vurmakla vurdum. Yani vurmakla böyle iyice dövdüm demektir. Yani tekit ediyorsun. Yani. Darabtu vurdum. Darben. Vurmak. Yani vurmakla vurdum. Ne demek? İyice dövdüm yani. Patakladım onu. Darabtu dırbeten. Bir nevi vurdum. Bir çeşit vurmayla vurdum ona. Darabtu darbeten. Bir darbe. Bir defa vurmakla vurdum. İndirdim aşağı. Tamam. Ve huve o mef'ul mutlak ismu ma. Şimdi örnekten gideceğiz. Darabtu darben. Darabtu ben darbettim, vurdum. Ne olmakta? Darben vurmakta. Darbeni tut. Darben mef'ul mutlak. İsmu ma. O darbenin ismi. Darbene diyorlar ki mef'ulun mutlak. Ma, o darbe yani. Darbenin ismi. İsmu ma. O şeyin ismi ki, o hadesin ismi yani, darbın ismi. Feale yaptı hü onu. Feale yaptı hü onu. Fa'ilu fa'lin. O hadesin faili onu yaptı. Darbı yapan kimdir? Darabtü. Ben darbettim. Ben. Tamam? Ben. Darbeden kim? Benim. O hadesin faili onu yaptı. Başkası değil yani. Öyle hades ki, öyle hades ki, öyle fiil ki o. Mezkurin zikredilmiş. Zikredilmiş. Bu zikredilme hakikaten olur. Darabtu darben. Darabtu darbende. Zikredilen darabtu fiilinin değil mi? O hades, darbın faili olan tüğünün yapmış olduğu iştir dar. Evet burada hakikaten zikredilmiş. Darabtu. Fe darber rikab. Fe darber rikab. Darbe. Mensubun mef'ulun mutlak. Fe darber rikab. Boyunları vurmakla vurun. Tamam mı? فَدَرْبَ الرِّقَابِ O gavurların boyunlarını vurun. Boyunlarını vurmakla vurun. Ne demek? فَدْرِبُوا اَرْرِقَابَ darben. فَدْرِبُوا vurun اَرْرِقَابَ O gavurların boyunlarını vurun darben. Darben bak. اِذْرِبُوا fiili nerede? Yok. Lafzen yok ama hükmen mezkürdür. Çünkü hasfedilmesi vacip değil öyle. Evet. Ev hükmen. Hükmen mezkür oluyor. İzâ kâne mukadderan. Nahu fedar ber rikâb. Fedar ber rikâb gibi. Evet. Şimdi bu mezkür. Mezkür olan hadesin failinin lafzen veya hakikaten veya hükmen zikredilmiş olan hadesin, fiilin, failinin yapmış olduğu o hadesin ismi. Devam ediyor. Öyle fiil ki, ikinci sıfat şimdi. Yine öyle fiil ki, bima'nâhu, onun manasında. Bima'nâ zâlikel ismi, yani o ismin manasında. Fiil ayrı, mastar ayrı. Aynı manayı taşır mı? O zaman ne olmaz? Mef'ul mutlak olmaz. Mef'ul mutlak manasındaki, şimdi toplayalım. Mef'ul mutlak manasındaki hakikaten veya hükmen zikredilmiş olan fiilin, failinin yapmış olduğu hadesin ismi mef'ul mutlaktır. Anlaşıldı? Mef'ul mutlak manasındaki kayıt önemli. Mef'ul mutlakla aynı manada olacak yani. Mef'ul mutlak manasındaki lafız farklı olabilir, manaları aynı olacak yani. Mef'ul mutlak manasındaki hakikaten veya hükmen zikredilmiş olan fiilin, failinin yapmış olduğu hadesin ismidir. Tamam. Peki. Şimdi mesela bak. Darabtu Zeyden tedîben. Darabtu ben dövdüm. Zeyden Zeyde. Tediben terbiye etme. Şimdi ma öyle bir ades ki tedip edeplendirme. Faale yaptı hü onu. Failu fiilin. Fiilin faili yaptı onu. Tamam. Failu fiilin. Failu faalin. O hadesin faili yapmış. Ben yaptım tedibi de. Tamam. Mezkürün zikredilmiş. Evet zikredilmiş. Ama bir mana o. Aynı manada. Tedip terbiye etmek, darp dövmek. İkisi aynı manada değil. Öyle de tedip mef'ulü mutlak değil. Mef'ulü le. Tamam. Evet. Evet. Lakinnehu leyse mimma yeştemilu aleyhi manel fi'l. Değil mi? Tedip fiilin ifade ettiği anlamda değil. Darp etmek başka. Tedip. Ama o fiilin failinin yaptığı iştir. Döven de benim, terbiye eden de benim. Evet. Ve yekûnü olur, mef'ulü mutlak. Ne için olur? Littekîdi. Tekit için olur. Yani fiilden anlaşılan mana üzerine zait bir mana yoksa o zaman ne içindir? Tekit içindir. Ve yekün olur el mef'ulul mutlaku litekidi tekidi. Yani idâ lem yekün fi mef'humihi ziyadetun ala ma yufhemu min el fi'l. Fiilden anlaşılana zait bir şey yok. Darabtu darb etmek. Ne demek darabtu? Faaltu darbe. Faaltu yaptım et darbe. Darbe yaptım. Darben o da darp demek. Değil mi? Darp başka bir şey değil. O zaman ne oluyor darben? Darabdünün o darbını tekit oluyor. Ve nev'i, nev için olur. Eğer ki o mef'ulü mutlak vakı olan lafız nev'inin bir kısmına nev'e delalet ediyorsa yani indelle eğer delalet ediyorsa ala ba'dı enva'ihi türlerden bir tanesine delalet ediyor. Bir nevi, bir çeşit. Şimdi dövme dövmedir ama dövmenin çeşitleri var. Değil mi? Yumrukla vurursun, tekmeyle vurursun, kafayla vurursun. Değişir. Darabtu dirbeten. Ne demek? Nev'an minet darbi yani. Darptan bir neviyle dövdüm. Bir çeşit dövmeyle dövdüm. Vel adedi adet için olur. İndelle ala adedihi. Adede delalet ediyorsa. Nasıl? Darabtu darbeten. Yani merraten vahideten yani. Bir kere dövdüm. Bir kere. Evet örnek. Mitr. Celestu culusen. Celestu oturdum, culusen oturmakta. Bu nedir? Misalun li tekid. Tekidin misal. Ve celestu cilseten. Misalun li nev'i. Nev'in misali. Celestu oturdum, celseten. Misalun li adedi. Tamam. Evet. Bi kesril cim olursa li nev'i. Bi fethil cim olursa o zaman li adet. Tamam. Fel evvelu birincisi. Birincisi ne? Yani ellezî yekûnü litte'kîd. Tamam. Ellezî yekûnü litte'kîd. Te'kîd için olan mef'ulü mutlak la yüthennâ ve la yücme'û. Tesniye olmaz, cem'i de olmaz. Tesniye niye? Darptır, hadestir. Hadesin tesniye cem'i yoktur. Hades tesniyelenmez, cem'ilenmez. Mahiyete delalet şey yapıyor. Mahiyete delalet ediyor. O mahiyet de nedir? Mahiyet nedir? Evet, taaddüde delalet etmekten arındırılmıştır. Yani dövmek, dövmenin tesniyesi cem'i olmaz yani. Dövmek dövmektir yani. Tamam. Ama bir kere dövmek, bir çeşit dövmek bak. Nev'i ve adet kastedilirse tesniye cem'i olur. Nev'i ve adet kastedilmedikten sonra tesniyecim olmaz. Bi hilafi ehaveyhi. Diğer iki kardeşi bunun aksinedir. Yani ellezeyni huma linnev'i vel adet. Nevi ve adet için olanlar böyle değildir. Celestü cilseteyni. Celestü cilsatin. Tamam. Celestü celseten. Celestü celseteyni. Celestü celesatin. Öbürü cilesatin. Şeyle fethiyle. Peki. Ve gad yekûnü bazen olur. Yani ekser mef'ulü mutlakla fiil mef'ulü mutlakla fiil aynı lafızda olur. Ama ve gad yekûnü bazen olur. Yani kat burada littaklil. Tamam mı? Yani ve inkâne olsa da her ne kadar mef'ulü mutlak bir lafzıhi olsa da bazen de ne olur? Bir gayri lafzıhi. Ve gad yekûn mef'ulü mutlak olur. Nedir olur? Bir gayri lafzıhi. Yani mugayran li lafzı fi'lihi. Fiilin lafzına mugayir olur. Manaca bir olur. Tamam mı? Manaca bir olur. Ama manaca bir olması lazım zaten. Mef'ul mutlak olması için. Ama lafız olarak muhalif olur. Mugayiren li lafzı fi'lihi. Ya maddesi itibariyle fiile muhalif olur. Maddesi itibariyle. Nasıl? Ka'attu culusen. Ka'attu oturdum. Culusen. Oturmakla oturdum. Ka'attu'nun maddeleri farklı. Culusen'in maddeleri. Ama culusen ka'attu ikisi de aynı manaya geliyor yani. Efendim, ufak bir fark da koyuyorlar kut ile cülüs arasına. Diyorlar ki kut yukarıdan aşağı oturmaktır. Ayaktaydı da yere oturdu. Cülüs da yatıyordu da dikildi oturdu yani. Ha, böyle de bir fark koyuyorlar arada bir. Ya böyle maddesi itibariyle fiilin lafzına mugayirdir veya babı itibariyle. Embete, embetehullahu nebaten. Embetehullahu nebaten. İmbaten nebat. Aynı manada. Nebete, embete. Bir manen vahid. İmam Sibevi buralarda kendi babından bir fiil takdir ediyor. Ka'attü de hocam. Tabi. Diyor ki ka'attü ve celestü cülüse. Ka'attü ve celestü cülüse. Embetehullahu fenebete nebate. Fenebete nebate. E gerek yok. Aynı manada. Peki. Ve gad yuhdefu. Bazen hasbulunur el fi'lu fi'l. En nasibu lil mef'ulil mutlaki. Mef'ulü mutlaki nasb eden fiil bazen hasb edilir. Ne vakitte li kıyami karinetin. Karine bulunduğu zamanda. Karine bulunduğu vakit mef'ulü mutlaki nasb eden amil hasb edilir. Ortadan kaldırılır. Ama ne olarak? Cevazen. Hazfen caizen. Caiz bir hazıfla. Ya gavlike, senin sözünde olduğu gibi limen kadime. Limen kadime, limen ca'e. Gelen kimseye, dönen kimseye. Nereden dönmüş? Nereden gelmiş? Bir seferi, seferinden dönen kimseye senin söylemen. Hayra makdemin. Hoş geldin. Hayra makdemin. Hayırlı bir dönmeyle döndün. Hoş geldin. Hayra makdemin. Ne demek bu hayra makdemin? Kadimte kudûmen hayra makdemin. Tamam. Kadimte. Geldin. Yani döndün. Ci'te kudûmen. Kudûmen mef'ul-i mutlak. Mevsuf. Mevsuf hasfedilmiş. Hayra makdemin. Hayra ismi tafdildir. Mastarlaşmıştır. Neye itibarla? Mevsufu veya muzafı ileyi itibariyle. Mevsufu mastardır. Muzafın ileyi de mastardır. Tamam. Dolayısıyla burada ism-i tafdil, ism-i tafdil muzafın ileyin hükmünü alıyor. Muzafın ileyi de makdemin mastardır. Dolayısıyla ism-i tafdil burada ne oldu? Mastar hükmünde oldu. Evet. Kudümenin yerine geçti yani. Bu aslında hem amilin hasfedildiğini hem de mef'ul-i mutlağın hasfedilip de sıfatının mef'ul-i mutlak yerine kaim olduğunun örneğidir yani. Tamam. Mesela fedarber rikabı verse orada işte cevazen amil hasfedilmiş. Fedribur rikabe darben. İdribu hasfedilmiş. Darb idribunun yerine kaim olmuş. Mef'ule muzaf olmuş. Fedarber rikabi. Boyunları bu. Ve vücuben, vücuben lafzı cevazen üzerine matur. Ve gad yuhdeful fi'lu li kıyami karinetin, karine bulunduğunda efendim fiil hasfedilir. Vücuben, hadfen vacben, vacip bir hazıfla hasfedilir. Bu vacip olan hazıf da ikiye ayrılıyor. Ya semai olur ya kıyasi olur. Yani Araplardan işitilmiş fiiliyle beraber o mef'ul-i mutlak kullanılmıyor. Sadece mef'ul-i mutlak kullanılıyor. Fiili vücuben sema'an hasbedilir. Bir de vücuben kıyasen var. Hem vacip olarak hasbedilir hem de kural var orada. Kuraldan dolayı vacip olarak fiili hasbediliyor. Bir de vacip olarak hasbedilmiş ama Araplardan işitilmiş yani. O mef'ul-i mutlaklar böyle fiilsiz olarak kullanıldığı Araplardan ne yapılmış? Duyulmuş, ezberlenmiş. Yani mevkufen ales sema'i. La kaidete lehu yani. Onun bir kaidesi yok. Tamam. Evet. Hasbın kendisiyle bilineceği bir kaydı yok. Arap demiş ki hamden, şükran. E tamam şükran. Böyle kullan. Şeker de şükran demektir. Yani. Tamam. Örnek. Nahu. Sakiyen. Sakiyen. Ne demek sakiyen? Seka kellahu sakiyen. Seka sulasın ki seni Allahu Allah. Sakiyen. Allah seni sulamakla sulasın. Allah sana sular ihsan etsin. Susuz kalmayasın. Ve ra'yen. Arap diyor ki ra'yen. Ne demek ra'yen? Ra'akellahu ra'yen. Allah seni muhafaza etmekle muhafaza etsin. Allah seni korusun. Ve haybeten. Haybeten. Evet. Haybe. Biz de diyoruz ya haybeye çalışma. Boşuna yani. Ve haybeten. Habe haybeten. Habe haybeten. Hiçbir şey elde edememekle elde edemedi. Hiçbir şeye nail olamadı. Kaybetti yani. Haybeten. Haybeye. Tamam mı? İza lem yenel ma talebehu. Aradığı şeye nail olamadığı zaman haybeten deniyor. Haybeten. Kayıp. Hiçbir kazanç sağlayamadı. Haber raculu haybeten. Haber raculu haybeten. Habe kaybetti ya raculu adam. Haybeten. Kaybetmekle kaybetti. Yani umduğuna nail olamadı. Ve ced'an. Bu da beddua. Ced'an. Cudi'a ced'an. Fiili meçhul. Cudi'a ced'an. Burnu kulağı kesilesice. Tamam. Ced'an. Burnu kulağı kesilsin. Dudağı kesilsin. Tamam. Kuta'al enfu vel üzünü ve şefet. Dudak, burun, kulak kesilsin. Beddua makamında kullanıyor. Tamam. Evet. Hakirlikle yani adamın halini böyle takviye etmek için kullanılan bir beddua bu. Ced'an. Burnu kesilesince. Evet. Kulağı, efendim dudağı. Ve hamden. Hamden. Ne demek? Hamiddu hamden. Hamiddu hamden. Allah'a hamd etmekle hamd ettim. Ve şükran. Ve şekertu şükran. Şekertu şükran. Şükretmekle şükrettim. Evet. Ondan sonra ve aceben şaşmakla şaştım. Hayret ettim. Aciptu acemen. Aciptu acemen. Şaşmakla, hayret etmekle hayret ettim. Evet. Şimdi Arapların kelamında efendim bunların fiillerinin kullanıldığı görülmedi. Değil mi? Ha. O zaman buradan ne anlaşılmış oldu? Demek ki ha, Araplar bunların fiilini vücube ne yapıyor? Hasbediyor. Anlaşılmış oldu. Evet. Ve kıyasın.